tara mo kwe mi le lo bambiri. Yeah. Banyor yo yulu batu mu manza banya mo swara mo na muntu okuru. Kalanara. Mam ngebe. Osi libetu. Le yuralo. Le yuralo. Sous-titrage Société Radio-Canada.